بارت مبني اسم دلاج اغل اغا اسم تي مبني بي اخ صفر لا ان في جنس تو اسم يداي خو اسم يداي سام مبني يا يغو لا صفات سبي دغ داوت سبي فداشو سر سيرا بي خو كم صفات شا صفات مفرد بي اول صفات بي ويالي بي تا خو يدار تي بشت اسم دلاله معرب کدای شي مبني کدای شي معرب دی هو یوم منصوب وی یوم مرفوع وی در قسم ما نکړو کنه خو چې مبني وی مبني علامه ينسبو ادا سے اسم دلا چې کلا صفت رشی د دې پران هغه اسم دلاله منعود تای ورسته زرو غای صفت یې رغای خو دا صفت دایم مفرد او اول صفت دوام صفت نه او ورنځ دې هوی دا در کوی دا چی بیا په دښه څیر اب جری کیږي سا بیا دا داس ولای شي چې مبنی یې بللای شي او معرب یې بللای شي او معرب یې بلې بیا رفع عنها و نصب عنها صدق واجب ځا سبق ته وجه دا در ګونته په توابع خو دې سمخ شو راغوم دې ورسته وچ نه دغه لښ کی توابع حکم بدل دی دا اسم دلا چې مبنی دغه توابع حکم زده بدلو اندارنګ یبل تبي بل راوندای چا معطوف دې وجه نه مې دا غوښه بیا څه کوم نو کسا اسم د لاچ مبنی علامه ينسبوي د یاد پر سکرشی صفات رشی صفات رشی نعت صفات خدا صفات وی څا اول صفات کی وی دوام نه وی او وی مفرد مضاف شبه مضاف نه وی او یالی هم وی نه به دې بیا پدګی اس نعت شي عمر شي سم هم نه دی پس خو درې دي نه شتا په دغه نعت شي بنا جایز ده چې هغه د منعود باندې دایم مبني کا او اعراب پر شي جایز ده خو چې اعراب پر شي جایز ده بیا مرفوع هم ولا شي مخ شي اسم په محل بعیده یو رحمل کا محل بعیده خو دې رفع او یا په محل قریبه او محل قریبه دې چاله دې نصب ده عجب ځا خبره نو تدخل ته ونسي ونعت اسم لا المبنيه اغه اسم چې مبني وي لا نعت اسم على المعرب اغه اسم د لا چې معرب وي یغه تعریف نه وشایا یجب اختراز په داسره مې اختراز وکړ ان لا غلام رجل ظریفا لا غلام رجل ظریفا ظریفا دا لا غلام دا غلام رجل سره دا اسم دی د لا خدا مبني ده که معرب ده معرب او معرب شکی معرب ده خو منصوب دای نکرا ده خو منصوب دای اسم دلا دای مضاف تای او نکرا ده او یالی ها دای واخ منصوبی کرا نو غلام رجل منصوب شو او دا ورسه ظریفنی صفت تای ادی غلام رجل پر چ دای صفت تای کنا خدا صفت ته مبنی نه دای صفت ته چ دای او تابع ده معرب تابع ده لفظ بی نو اغه مخش لفظ خو منصوب ده نو ظریفن مسوی منصوب دا نه وشایا زمه ده ایگی اسم لا اغه اسم د لاچ ممنی یو تابع وشه یو نعت وشه او وی څه شای مفردن څه شای الاول چې د صفت وی اول دوام درېم مرتبه شنا کپ دوام درېم مرتبه شې صفت و به یو د حکم نه دی چې دا ورسره روان دی چې ممنی او معرب او رفعن او نصب نه حکم بیا نه دی چې دا اسم د لاڅه دی نه د صفت ته اسم د لا چې دا اسم درخه مبني ده خو صفت اول وی دوام صفت نه دریام صفت نه پوښه کنا الاول مانګه الاول بالرفع صفت للنعت اے دا غس نعت چې دا نعت اول وی اله ثاني دوام مرتبه شنه یو علامه بعد او نه په دوره په دنا ورستی په دا سره اختراز وشو دلا رجل ظریف کریم فی الدار لا رجل ظریف کریم فی الدار لا نفی جنس دی رجل ای اسم دی مفرد دی نکرا دی یلی دی مبنی علی الفتحا دی کنه دی یوسفت کی ظریف شو بل صفت کی کریم شو بل اسا شو او دا فی الدار خو په اعتبار د مطلع سره څه خبر کا ایس دولت دا کریم انتارو شا دا اسم دی لا دی پورا صفت تای خو صفت اول ندائی سانی رائی لہذا دا ورست حکم پتخشی نجری کیجی پیش کنا پیش نو چې څو مورب وکي څه وکي مورب وکي چې مورب وکي مرفوعي کا خو مضاف نه دی شبه مضاف نه دی یا لین نه دی وده هم بعدين ترى قريب عشر شهور تينا شيء داو شيء مش فصل بي بيوقعتي رفوي بمرفوية نبي إيش دورة سكاري من صداي خيوة دي زاريفة تصفة غاكر زاوية سي بيدي دي زاريفة دي بدامش تصفة صداي ادقتا غاتا بيوة غر زاوية مش كنا شي ادقتا بيوة غر زاوية خب يخو دي اسم دي لا مبني دي پرا خنوش تابي ومش خدا ورسة حكم دي جا دي پرا ويجي اسم دي لا مبني يا تابي او كا دي اسم دي لا تابي يا صفة دي غر زرا جورا بي بميان شي اول نشو فصل رو مش كنا ندى بيه دا عرابي ندى مش كنا او بل مفردن او يوتا دا نعت صداي دا مفرد بي اختراع دا مفردن نجل مرسوب دا بي وچه دا حال دا دا زمير دا مبني ون ورس دا مبني ون روان دا کرا دا نعت چه دا مبني وي پا حالا کونی مفردن چه ويتا والعامل فيه مبني ون بعدش عامل هم مبني دا اختراع دا نعنم اس لا رجولا خاصان الوجه لا رجولا خاصان الوجه نشت سرائي دا سرائي خاصان الوجه في داره خاصان الوجه سرائي دا صفت تای دی رجول دی پورا خو صفت تای او دای اول صفت خو سن دای مفرد نه دای چلای مضاف تای سا لہذا دا بیا هم دا ورسته یارا بی دخنه دای دا مرفوع شا پس چه کنم دیو منصوب یا یو مرفوع یا لی ہے دا تشبه کشو یا بیا خال دای دا دی چانا خال دای ایدگی مخش اسم نا دا نعت نا پس چه کنم حال ده که دل ده دنگی نات شیع لیه هی جو کلمات دلا توزیوی ویر نجدیوی ده حالن بعد حالن یو او صفت مفردن یا ده مفردن ده پر صفت ده سه مفرد یا لیه اخترازن عن المفصول پا ده سر اخترازو شده ایگی اسم دلانا ده ایگی نات لانا چه اسم دلانا چه اتشا ای مفصول بی لکا لا غلام فیها زاریفون لا غلام ده غلام چه ده اسم مفرد نکرا یا لی ده ممنی ده کن ده او فیها اسم ده خبر دای فیا څه دای او ظریفون د دې غلام د پرځ دای صفت ده حسن دای یلی نه دای یلی خو منا کړی د بلا فصل اوی متصل وی پښه کړه نو دا د خطر ایسا اعتراض ور دیږي ا اعتراض ور دیږي پیر اعتراض کو ستو پوهه د کلام ویز دی لیک الاول د چوول بد یالی وی له وی پښه کړه خو په دې کې ته خو یاد اول وی یاد یالی وی وی چې یالی وی خو اول تاسو ضرورت نه چې اول دوی یالی ته ضرورت نه مه چې نه یې صاحب اس میں بڑا فرق ہے اول مو اول ذکر کړی دی کې یالی میں ذکر کړی اول میں ذکر کړی دی دا اول صدا دا دی یالی دی پورا غان شي کدل چې یالی نه دا کفایت وکړو او دا مستغنی استغنار ولې دی یالی نه ویل ځکه چې اول وی خو یالی ونی وی تسکریش لا فی الدار لا غلام فی الدار ظریف کریم دا ظریف چې دی اول دی خو سره دی مفصول دی یالی نه دی نه به دی اول سره خو دی یالی نه استغنا نه رسی او چې یالی مې ذکر کړای وای به په دا سره استغنا دي چې نه رتلا خو اوس هغه ورو چې یالی مو مخشه سوای مخ مخشه اغه ذکر کړای اول ذکر کړای لہذا نو دیو جنم یلی ذکر کا چې اول سره دنا استغنا در نه به نو دیو جنم کسه دا دا کای چې یو غنی عن الاولی و هاذل کای او دا کای څه ده دا کای یو غنی عن الاولی دا د اول نصر والی استغنا والی و فيه لوند نو تسره کلی دا په چی شری کلی پکای دا غلط یو غلی نه دا غلط ها مول پکای دونه ته پورس په هون شي کید نه کان الاول نه خو نه اول دا چې اول نه وایو ډر خوان کړه په اول څه کې اختلاف تغا ده لته فت بریګی دو الاول په دشه اللي فيه اللي تعفط چې اول نه دا اول صفت وکلا او اول دا اول لفظ ذکر کا اول وکلا بریکی پتا شد جی الاول جی اغاول صفتا دا اغاول کایت دا اغاول کایت دا در یلی هی دا استغنار والی عن الاول دیگه اول کایت نچا اغا الاول نفع بیجه نو دا ما ناکر ایشه چه الاول اختا شراکی یا عن الاول دی لفظ دی اول نا استغنار والی فیه لی تافت نو دا الاول لون دی جوائی بیوڑی رخوان سوائی کدا شي بي خدای دغه ما دې نه پته درځي نه نه یو دي دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه في هيلتا انت بقول جزري قال لي قال لي ده بس وجهه مرحل دي بقى يعني دي يغني من ده يعني شو تراست ورا انا مو البقيد من دي وفيه لتعفت بارخل نعم نعم يا عيدا يعني الشعور دو كمارا برير دستا نعم دا سيدرا قوة اكساق مدو ممنيون اس رشاق خوكي مي بيان کا اي چه اسم دي لا اي نفي جنسوي مبنيوي او دي دا دي پورا نعت رشي خوا نعت وي مفرد وي اوال وي علي دا نعت شو سا اعراب جري كوي وچ دا مبنی ها گرزا ويشه معرب یہ گردا واشے وہ معرب شے رفع منصوب یہ گردا واشے تو گردا ون سے مبنی علی الفتحہ مبنی کا بچا بندے حملا علی المنعوت بچا ور حمل کا منعوت خبر نہیں منصوب بندے ایسا بھی لے لمکان لمکان الاتحاد بینہما ادی میں شے تو شے موجود ہے اتحاد دائی دا ظریف او دا غلام رجل ظریف دا یو شایدی رجل ظریف تے او ظریف سکتے رجل دے نو یو خو اتحاد دے بینہما شا او بل وال اتصال اتصال ہاں دا دے پمیاشی اتصال لفظن شتا کانشتا لفظن شتا شا او بل و توجف و نفی علیه او نفی و دینات حقیقتا متوجی دہا دو زکر دا کانو زکر کله وخت یو شای مقید په وکای سره شي په نه فی داخله شي نه فی چا متوجی کوي ته متوجی نو په حقیقت څه دنه فی متوجی هم ودته او اتصال لفظ اندای او دی هم مزدکن متحد خوستی دا شو کلا ته جوچ پر لګ غد دی دا کلا ته جوچ پر سوي زه دې وجنا دا څه کا مبه نه کوي تو غیر تاون سي له مکان اتحاد بینهما یو والاتصال دعا وتوجه النفي الیه حقیقتا پوچھے کنا دا اسا دا المبنی تا کچھ دے چواناتو اسم لا المبنی ہے وینے دا مبنی پتے چواناتو المبنی واناتو المبنی اشارتو الاما یبن علی الفتح بالاسالہ چھ کسا مبنی آگا مبنی چھ مبنی بالاسالہ یبن فتخہ مندے لا بتبعیتا بتبع مبنی نا فا اینہو المذکور سبے کنزا کچھ مکشی چھ ذکر شویدو آگا مبنی بالاسالہ ذکر شویدو نا مبنی بتبع بیان نہیں کرشوئے مولتا مراد اسم دلانا چھ مبنی بھی آگا اسم دلانا مبنی چھ مبنی بالفتخا خو بال اسراوی نا بتبع پوچھے کنا اس بدایا دا چکے میں چھوالا گو مولتا یہ اتراز ورہ دا اتراز دا فرش دا اتراز بس چکن شکل ہے انہو ہیدہ کر المبنی چھ مبنی کلا وقت مقرر شی و بنی آل الفتخا و مبنی پچا بندے و سوما جی ابناتن و چھ بیان نات روڑ شی لا جزو بناؤ اے کہ بنا خود نہ دو ختم شو لکلا نہیں دو بنا جائزہ اے ختم شو بنا اے ویلی لکلا ما ما بارد لا ما ما دا ول ما سره دا مبنی فتحہ بے مقرر وړای دے تاکید تکرار دے وړای کنا لا ما ما دا دو ما هم مبنی دے او دا بارد چې دا صفت ہے اس دا دو ما دے پر صفت ہے دا ما اون دے پر صفت ہے صفت ہے خدا دو ما ما ان چې دا مبنی فتحہ دے خدا مبنی بالاسا بالاسلام ده بالتبع ده کومکش ما تکرار ده نو مکش ما منو ده مو بشو بالاسلام منو خا مکش ده عمکش ما ده او دا ورستی غاج ده برندې ده پرسن ده صفات نه ده کای ده پر صفات وکای کای بیالی نه ده نه په پیژ ده نو دا کای زکه بلا کا وا چې مبنی نه هغه مبنی مخلو په چې مبنی په فتحه خو بلا بالاسلام نه بالتبع چه دا اعتراض صفت در بنده ونکو چه لا ما اما باردن دا باردن دا مخش ما دا پورا صفت تای او دا ما ملمی فتخا دو بداش خود بنا و رفع نصب خونه دا جایز بتا کا چه مراد مبنی نا مبنی بلی سلام و دا دوام رست ما چه دا مبنی بلی سلام دا مبنی بتا وعا دا مثل لا ما اما بفعین معان نو یزدکو علیه پتا من دا تعریف سدی کشی این اوناتو المبنی الاولی چه دا نات دا مبنی دا پورا اول ها دا و مفرد ها دا و علی رای فإن باردن في هذا المثال نعت للتابع ده دي تابع نعت تاي چه ده تاكيد دو دوام ماده للمطبوع كما هو ظاهر ويني او ولو جوينا نعتل المذبوح او كادات المخشم ما دي برت صفات كتبي فليس مما يليه بيد اثرش ربيلي لتوسط التابع بينهما زكاة جاءت تاكيد سدا جاءت تابع اي فمي اشتر الله واستر الله يسا بوش كان نوي سوره دادا چ داغ ناس المبنيه ولا شيء و مو عرب نو تي ولا شيء مو عربي ولا شيء و مو عرب شو بدوا قسم هذا خويا مرفوع يا منصوبه دا عربی ویلی ہے وچ اس پتاوبش دادو چدیدو د مضبوط ابیدوری کو فل عرب دون البنا نہ پچاشه توابه چ تبیدوری د مضبوط کو دا اکثر د تبیدوری په عرب شو کو نہ پچاشه فبناشه رفعا رسی به مرفوکه حمل علی محل البعید محل بعید اخو د ابتداء مرفوع من ابتداء کنا او نصبا ای حمل علی لفظ یو او علی محل القریب محل القریب د نصب نہ بمی دا مې حمل کا مثال وسرنګي لک لا رجل ظریفا ظریف ظریفا لا رجل ظریفا ولشی لا رجل ظریف نی ولشی لا رجل ظریفا ظریف نی ولشی څه قسمه ولشی بالفتحه وظریف برفع وظریف والا او کدا نع داس نو فالاعراب متعین به را پښه څه دی سرنګ نو داس نو چې نعت مبنی مفرد نو يا يلي نو يا اول نو بس شدي بس اف حكمه على راي شرابك لا تدع فالاعراب جزاد اعتراض به ورديج دا شارح کي جو علم يكون نا تو كذلك دا شارح سر وچ دا دفه اعتراض کو چي سا الا شرط او فالاعراب جزاد شرط ني مگر جمله وي الا خرت استثناء دو وچ دال تم گردا پچ پاڑ ور سرا سدو حذف تو بش کرا يو سڑي وچ بس بتل چ تسنا مجو خدا خدا خل شغل خدای نامه خلص کی هو روکا پتر خدای دادا سلامو سلامو خدای دادا دادا ماجر دا اکثر خدای دادا دی راس بدا الا سدای الا هنه دا پہلا پروکسد ای و الا یکون کذالک کدا نع داس نو مفرد یلی اول نو فالاعراب اذا بيتر دخل فالاعراب جزاء جزاء جمله بيدخل مفرد بچ ما خدا خبر ده مبتدا فحكمه على الاعراب فحكمه على الاعراب لا غير رفعا حملا على محل البعيد ونصبا حملا على اللفظ يو ذكا شلف صفات خاصه ده النصب صار مشابه ده او المحل القريب وقد مرت اشاشه دخل مثال هذا كله وجد دماغه من اخري اخر وقتي مثالنا تشابور كويدات ذكر كاول ده هاري مثال بيرتا تصور ذكر كدا هو ده پر مثال ذكر كوچ مفرد نبي لك الله غلاما ناچ دے موسم دلام ابن نبی کلا غلام رجل ظریف دے دے پر چاوان دے پر مثال کر لا رجل ظریف کریم فی دار کریم دے پر مثال دا کون پر مثال دے فی بیان فوائد القیودات پام دے سبقا اکتفا وکا بخپل پر وک سم طالب شو کبر یلا وست کبر سر رم رب بزیر شو دے در مندا اس مجھے کما فراد دی دیسا وچ دے در غاڑ کے خلچ پلور شو ون سے خام خاو دا در نسبی خلوصیږي کله چې پلونکی د ډېر غاړه کې خلی په لور څه دي نه وایي غاړه کې خو پیدا نشته چې اسنو به پښه مشه به دا خامہ خاطر نصیبی خلوصیږي دا ونه شته د تنګ ولې فرحات دای دله دی کون دای ورش په تز ځه خو په بیسی کر شي سره جماعت نه دی دا ونه دی ولې درد یې وټای دی دا ته سبا غوښه یوریا دله زغادي کالج د پښه خو وا غړ ته خلق ور راو پات که صحیح شو ځای کړه کس په جوړ شو دا اندازي ورکو ته یې سار نه بیا که ان لازمي نه خوشي وی دی دي چې خوشي شراوي یې غړ کا پرځنه خو څه شا فقط ما شا ولا عطف على اسم الله بل بل غزاك دخم دي اخر اسم دي لاچ مبني على الفتحه غا ایګی تا پاغا تا وبس میو تا به روخ دا یو هون پینځه دی چې څنګه موږ خوستا نعت خو په نعت سم کوی دات ولا گاوه چې نعت وی ها مفرد او وی اول وی نه دا هم بیا او چې نه وی داسې بیا هغه مینم ته بیا وښوا وزروشا کده دغه اسم دلا ورسته دا تا بیا نعت نو معطوف بالواو ای یخ څه حکم دی وسې حکم ته بیا معطوف دی حکم نه وی نو دا پر دې کول عطف على اسم الله المبني اذا كان معطوف نكره خبرت ان معطوف نكره بلا تكرير الله في المعطوف شبه معطوف شلا مقرر نبي ويلي فانه اذا كان المعطوف معرفه وجب رفعه لك لا غلامه لك والفرس ويني وان اذا كان لا مقرر فحكمه ما علم في لا حول ولا قوه حكم خدام عليهم كتش في خمسه تو او يعني في ما سبق بي ان يخم نلوس بيداتك تشداس نبي اس دا معطوب اسم دلا تشداس بي معرفه نبي نكراوي خو بغير بتكرير دلا نبي ادق تصخ حكم ده معطوف تا اسم دلا هاغه اسم دلا چه اسم دلا ويسو مبني په فتحه اسم دلا مبني په فتحه ده پدا من دی یبل اسم معطوف کې خو ا معطوف معرفه نه وی سوي نه کراوي یو او ورسره تکرار دلا پښه نه وی ا ته حکم صدا نه دی حکم نه وی ان داسو داس وکي چې داو بیا واجب رفعو رفع صدو واجب دو مرفوع یې شاخ به مرفوعي يا بیا ما دا مغاج دا د حکم دی نو على اللفظ وشکرا او على المحل وشکرا ولا عطف على اللفظ وعلى المحل جائز نبه بده اسم داسه بیا د دغه معطوف عطف په لفظ باندې ها په لفظ اسم دلا او په محل باندې عطف صدا جائز دی اسم دلا چې ممنی وي یو باندې په لفظ چې ور حمل کاوی خو یې جالو منسوب منسوب بالکل دی منسوب کردوی ځکه چې لفظ ممنی په فتحه دی ا فتحه مشابه د چرشه طرف را دی اعراب سره د فتحه نصب نو دای منسوب د معطوف صبو منسوب یو وب ان يحمل على المحل په محل وي ور حمل کې او وایي جالو مرفوع او ځکه خو محل محل بعیدا بیا وخلا جائز انده دې سره کیسه دي جائز دي اچھا چې پداسه بنا وېشه بنا ورته پته کې ماتوب شه بنا نه دي جائزه ویل په منشه فصل په عاطف سره لغای چې په منشه واو لغای دی ولا يجوز فيه البناء لمكان الفصل بالعاطف پښه کنه او کته چې چې په خو خو وړي کې شه ده په مدد داس په ګرځا ولا کا واو چې لک الله واو چې ویل کلور چې ویل لک داس ویل نک ویل داس کنه چې اکثر دې یوو نه الله مقدر ارسي لاړ اکثر داس نه مناجي ویته الله درې نو دا ګمون دل لاشته په شکه نشته چې وږي کله لفظن یو مقدر وي سید وږي نه داسه دا داس نشه کړه ولا کلا واو چې کلا واو چې وړو ولا میجل فی حکم المتصل ویل لمازنه الفصل ذکر دا مشته چې فصل دا وی بلا المؤکده بلا المؤکده سره دا فصل وغلای وي ځکه معطوف علی المنفی وی یزاد فیه لا کثیر اکثر په دشه لا چوی لکلا حول ولا قوه پدا پښه څنګه کومه مثال وسرنګ وی لا ابا و ابنن لا ابا و ابنن لا ابا اے نه پلورستا و ابنن او نه څوکستا زیایشت لا ابا نه پلورستا و ابنن او نه زیایشت کسا دا ابنن څه دی دا اب باندې ورات دی او اب اسم د الله مفرد نه کرای علی دی کنه اخو مبنی په فتحه دی مو اب شه ابن شه دوی وجه جایز دی و معطوف دی دا اسم معطوف دی نو یا یہ پر لفظ دے اب بندے برعطف کا لفظ دے اب بندے خوبت خوادو نو دے خوبت مفتوخ شو لے خوبت سبیو بیا او مبنی ہو زکر شاید ماشا فصل بغلا جائے او یا یہ دس وقت چھے پر محل بندے برعطف کا محل خیدر فیرے نو ابن سویا اغا ابن سویا نو لا ابا و ابنن لا ابا و ابن نبا بیدی دادو سر باجی سدی جائز دی اس دا دا چکای زاست سرنگ دے دا غاست چکای دے کدنا ہو جدہ خونات دا خصمت الله خان دی فراد دی نتی نبی ای دا خو یه غنات ملای دی نات نا نظم نات خو نات خو مرس نام سپتی نتا ای دا ایسا سندر آوی لی دا فا قول شایر پا قول دی دگی شایر شی دگی شیر دا شیری بلای لا ابا و ابنن مثل مروان و ابنه از هو بالمجد ارتد و تأذر ویش یرا دی مروان او د د د پلور غوند د د زی غوند مروان وجه کنا و ابنه او د مروان چې کیم څه ده ها زیای ده چې عبد الملک ابن مروان ده ا دغه غوند پلور زیای ولا میمه لا ابا ولا ابن نه پلور ځتا نه زیای شتا مثل مروان و ابنه د مروان او د د زی غوند مروان ابن الحاکم او عبد الملک ابن مروان یار ادا څه پلور دی خو دې کله چې دې د شرافت پټکای او لنګ سکو او وايي مقصد دا چې هغه شرافت په شرافت شه دې دې څه دي مخ شه دي دا غو نه پلور دی دا نه پېد کیږي اې زه واچ کله دا هغه د مروان بل مجد په شرافت سره ارتد ها پټکای جار کوه تا ازرا او څه وايي لنګ وايي مقصد دا چې شرافت شرافت شدای پرت لنګ او شرافت شدید پرتی مقصد دا چې داس نو منا پلور زیای نشتا نوس داینه دولتا ابنن ابنن ویلا شی وا ابنن ویلا شی لا اب وا ابنن کایای ها او کلا اب وا ابا هم کایای ها نبو به دسای توابه مور چدی پینزا چدی بیان کړه دوا انر توابه و چې سپاو سره وک څه مر ودری بینا دندر مرینه نا چې څه یو څه حکم نه سیمه غل ور سره کړه ذکر نه کړه وسایر توابه لا نس عنهم فيها یدید نس نس په شروغل دینه سیمه اصلا نکرد خودر خودر مشه مش به مش سبب مش دو تر اش پتا وچ اولی مش سبب کی وچ لیکن این مایه مناسب ادا دو ایا کو نہ حکم حکم توابع المنادا ا توابع المنادا چه بیا مش دیر شول ایا کو وند حکم دای ایا په حکم دای کم قضا ذکر او اندلوسی ای اندلوسی سب دا خبر ادا سدو ذکر کری دو ا توابع المنادا چه اغه نہ حکم ای دای توابع المنادا بیا راز توابع روشای ومثل لا اب له ولا غلام له جائز دای برات ویلای وشل ته خدای اعتراض کو څه شي اعتراض ده چې دا داسې اعتراض دای پیر دای اعتراض کو چې تو خو ویل چې اسم د لاج کلام مفرد نه کراوی علی وی به دا مبنی وی علی فتحا ها یا علی ما ینسبو ها علی ما ینسبو نو لا اب له لا ابا له ویل نه لا ابا به اثبات الالف علی پر شي کرا بالکل خدای داسې چې لا اب له ذکای اب مفرد دای نکرا دای یلی دای هم منی په فتحه یکا ابالا وجه کنا علی په شیای کرب بده لا ابن له دغه دمر ارزی ابن جی ابن سره ورسه علی فلی کشی کنه ولا غلامی له ولا غلامی له دا ابن دای ښا ولا غلامی له دا غلامین وو نو په کوچ غلامین مو به ویله غلامی یای بیا دنو په اضافه سره ویله غزاوی هو ولا غلامین له هو یا نو به کوم نه دی نو ته خو دای څه په مبني په غانه کړل او احکام د اضافه ته بجری کړل دا دی مفردات مفرد حکم خدا چې مبني علی ما یسبو بی ها نو غلامه نو مفرد دی او اب څه دی مفرد دی دای کنه دی او ته د احکام د مضاف په جری کړل چې دا ځکه چې ابن دی وې نو الف ته شو وې خدا ابن شوی نه ابن دی وې منصوب دی ودام دا تسوبلو و هو زمير تسوبلو مضاف اوبلو غلامين دي ولا هو ته هو زمير تسوبلو مضاف او غرزو ازګه خو دې نو غرزو زګه چې تسنی چې کړه ظفس کې انو په ظفس سره سره ور خدا خو دې سا احکام دې چا په جری کړی دي او دې څه مفردات نو چې مفردات ته مومن به غلامين سبوي کا به ته دا احکام دې مضاف دې چې دې منصوب ګرځاوي نه به دې دا اعتراض ده نه دې پردای څوک جو و مثل لا ابا له ولا غلام له حسنا كي مثل لا ابا له ولا غلام له تك مرادي وجه لنا خبر هذا جهر على تركيب يكون فيه بعد اسم الله التي لنا في الجنس لام الاضافات چه اغا لام اسم دي لانا ورسته چه الله لنا في الجنس اغنا ورسته داس لام رغلي جه لام الاضافات بي لامي و اجري على ذلك الاسم او پا دك اسم جرشي و احكام دي اضافات احكام دي اضافات من اثبات الالف في نخو ابا وخصف نون من نخو غلامين نو جائز دا ترکیب بالکل صحیح یعنی ان الاصل في مثل هذين التركيبين ان يقال جداس ویلوچ لا اب له ابا وین ممری په فتحه وای ولا غلامین له داس چی ویلوای نه او فیکون اسم الله فيه ممری على ما ينسب فيه اسم دلاو مبنی په پښه باندې چې قسمت دایڅه کړی منسوب کړی اول جر مع المجرور خبر لها اغه جر مجرور سه جله دا څه کړی دی وای وقت جاء على قله خو بلا برکل دا سره غلی چې لا ابل لا ابن له ولا غلامی دا ویله مې داس کړ دی چې دا الله په شمې سکو زیو سای کبه زیاده تر دا مې زیو تای وګرځو فی مثل ابن و اسکات نون فی مثل غلامی ا دې وجنه مې سا پا پا ابن شاله فر جوت کو ویني اچھا بزياده الالف في مثل ابن ابام وين ابن واسكات النون في مثل غلامين كما في حال تشبيه له ميجدي اسم تشبيه بركلا ايه لاسم لا في هذين مع نورته بمزاف مضاف هنا هو مشابه قد شسر بالمضاف واجراء لاحكام المضاف عليه اجراء احكام المضاف بتبند وكلا اعتقد بزاف بزافه الالف وخصف النون فيكون معربا وبذات شجره معرب Не победи. Да, мушаби бил музавша. Баси мушаби бил музавша, хоком де музав мишвирка, а хам де музав пиджирикал, иди вот я нам обни по алама им забунакал, барка абану мусульмали пруват, а вот я прошу мнуны пейза фасарацак. О, Господи. Господа ме пуика, че ше да мушабиат и дигат сарапаца шеле. Да мушабиат и де музав сарапаца шеле. Музав худай на, така манчу хвали пруват айдай. Музав ми мешу хвали пруват, музав сарапаца шеле. Да мушаби де музав сарапаца шеле. Вече асал манаши, дай да му за асле манаше да е зафат асле манаше до чага ихтесасте паше да летра цедай шарик ла абалаху да па асле манаше да е зафат се сара цедай шарик те да му зав сара да да се лакала да се бичу че ла абаху беше гана каса وذلك تجبين عمل مشاركة دا دا وجنا جي مشاركة تا دي اسم دي لا حين يزافو بيزهار اللام چکلا تا مزاف کی پیزهار دي لام سرا بین هو بین المضاف الیه چه لام بشه ظاهر کی دا د چا سره یې مشارکت شته له د مضاف سره پس شي فی اصل معنا هو چا معنا د اضافت معنا د مضاف من حيث هو مضاف یعنی الاضافت اغه اضافت سره اصل معنا یې چره ول اختصاص نه به دې اول معنا دا معنا دو چې ان مثل لا ابال هو لا علماء جائز تشبیه له ا دغه مشتربیر کا ال مثل هذین ترکیبین ا دغه دوی ترکیبین حيث لا اضافه فی بین مضاف سراتی جی اضافت رشتہ دغه تشبیه میری چا سره ورکړه د مضاف سره ای به ترکیب نه ایږي ترکیب سره یستعمل علی الاضافه چا په چا باندې مستعملی ویله له مشارکتی زکات د دغه دوی ترکیب مشارکت ته له هو د ایږي مضاف سره چا مستعمل په اضافت نه فی اصل معنا هو اصل معنا یې سمدو ای معنا ما یستعمل علی الاضافه وو ول اختصاص چا څه دی اختصاص ته نو اختصاص سره برابر دی ای غلام زیدین اختصاص د لوګو دا غلام په جبر خرص او دا بل ها لهو چې دی وې اب لهو یا غلامین لهو دا پته شي درالو چې اب دې د خپل کور ده او غلامین دې غلام پس د اختصاص سره شریک دي کړي نو دی وجنا حکم د مضاف حکم د جبر مضاف نو دا الا ان بین الاختصاصین تفاوت صرف درادو چې اصل اختصاص شخو فوق سره برابر دي خو په د اختصاصین شلش کې بیا څه شته فرق شته څنګه هغه اختصاص چې مفهوم د ترکیب الاضافي اتمو هغه اختصاص ډیر تام دی مما يفهم من غیره چې د غیر اضافي نه په څه کړه په معنا د اضافه دا تخصیص به څه ده یی دی وجنا خو ا یی دی وجنا خو لم یجد لا ابا فیها لا ابا فیها نه جائز لا ابا فیها لا ابن فیها نه جائز په ترکیب نه جائز ویلند جه زکا چې په اصل معنا شو خدای سره شریک ته کنه اختصاص بندر لکو او عبدل تب فيها خو زمير جد در ترج ده لا اب فيها نو د اختصاص معنا نه بشوسي زکا چې پلور اختصاص خو د ساري د وزيد پر کېدای شي خو د کېر د پر خو نشي کېدلای کسا ومن سما الى اجل ان جواز مثل هذه تركبين دي وجنا چې دا د اوس په اول تګه باندې تفریح ورکو چې دا مشوله جائز کا زکه چې دا مشابه دی چې سره د مضاف سره په اصل معنا شې چې مشارکت اچھا اختصاص دی مشارکت په اصل معنا شې چې هغه اختصاص دی نو چې کله په داسې دی د مضاف سره مشابه ودی چې سره دی مضاف ی دی وجه نه دا ترکیب نه جائز چې لا ابن فیها دا ترکیب نه جائز په څه کړه ویلې زکه چې په داسې دی اختصاص معنا نه ومن ثم الى اجل ان جواز مثل هذا التركبين دغه دوی ترکیبین جواز هو انما تشبیه غیر مضاف المضاف چې د غیر مضاف تشبیه د مضاف سره ورکړای په معنا الاختصاص لم يجوز ترکیب لا ابن فيها اي في الدار ویل لعدم الاختصاص زکه هغه اختصاص چې مفهوم دی اضافه ته ابن الى الشيء انما هو ببوبوت له هغه اختصاص په دې سره چې دای پلورولای پلورولای ته ثابت دی او دا اختصاص خو دی غیر ثابت للاب بالنسبه الى الدار پلور خو دې غاده پر پلور نه وی دې کړ دې پر فراته څه خو اضافه ته ویل ده نو در اضافه څه نه صحیح نه راي فكيف يجب ترکیب لا ابن فيها نو څنګه مشابه شي دا ترکیب چې لا ابن فيها به ترکیب يضاف فيه الاب الى الدار ايږي ترکیب سره چې پاشه اب اضافه چاته شي اب دار داس ویل چې اب دار نه لمشارکته له اوفیاس مرا چې پاسه مرا سره شریک شي داس ویل چې اب دار نه لا اب لا اب فيه نه شي راي زکه چې اصل مرشه پوه شو کنه او ابو زید او اباله هو خبره پته صدا خبره שדה מושבידי מוזפתי לא אבן להו ולא עולמי להו. דה מושבידי מוזפתי רדיחו. עיני ביסה נדי. מוזפת נדי. או ולאיסה. מסלו עזן דרכי במוזפי לחייקת. נבילי לפסד אל מנה. זה כך. עיני ראי כי. בפסד אל מנה. וילי. זה כזה מסמוך שבילי. שמוזפת מוזפת לי. תעמשה. ג'וזי ג'מלה בשדה. זה מסמוך נחמה מי שבילי. שמוזפת מוזפת לי. תעמשה. ג'וזי ג'מלה בשדה. או איזה כתת עיני מוזפת מוזפת לי. כי לא אבא להו. ולא עולם אי להו. דה כתת עיני מוזפת כי. ויהודה יהיו ג'וז בילי. זו חבר יבצע שם. וכלם טעם נשם. לא אבא להו. ولا غلام اي له ذاك عين مزاف مزاف ليكي لا ابا له عين مزاف مزاف ليكي هو مزاف مزاف ليش تاخو يس تاخو يس خبرتش يا خزم كاوي لا غلام اي له بيو خبر بدي كلام سنغر او مش داسي جي ذاك كلام بخبل اصلا نو عين مزاف نده خوشي به مزاف نبه بيدي ودي وجنا اي ولا سامس له عين تركم مزاف الحقيقه لفساد المعنى المراد اما انا مراد اتو افسد غرزي المفاد بما ما تدوس انا خسرجي على تقدير لزافه كمجه سكي لزافتك وهو انا في ثبوت جنس الاب مش نفي دي ثبوت جنس الاب كي يد علماني كي لمرجع ضمير ها دي اي مرجع ضمير المجرور بالاستقلال فدا سر من نفي استقلالا كي من غير احتياج اس حاجات مسائل تقدير خبر جميل خبر رسالت سكي او كتشير داس بك عين مزافتي بيد ما نفسي دي بيد مرجع ضميرنا نفي دي اب تشكي يا دي مرجع ضميرنا نفي دي غلام تشكي بيد استقلال شكله بيد محتاج وجهته وخبرته يو خبر رسالك وهذا المعنى يقصد على تقدير اضافه من الوجهين بعدي وجه سر يخدا اما اولا فلما هذا التركيبين على تقدير الاضافه لا ابا هو معنى ده شيء لا ابا هو ولا غلامي هي وهذا لا يتم الا بتقدير خبر يسلط خما خاطر بس الا اباه موجود ولا علماءه موجود موجودان تصرف جاي كنا جاي ادوما خبر هذا فلان المراد في ثبوت جنس الاب ابي الغلامين في ليه امين مقصود خدا داي تش ثبوت جنس اب او دي جنس علماءين ده دي مرض ضمير نكي لا نفي الوجود عن ابيه المعلوم او علماءين معلومين بداخد خاص معلوم بلور نفي وشوا دي معلوم علماءين توشلا او مش مطلق دي افسه کی چلوری پلور شتانا نبه پلور شوی لوری دسمو غلامون شتانا او کدا شی چته عین مضاف گردوی بخو اضافه بخو معنی ما معنی لا غلامای هی موجودان غلامین سی دی خاص ما عین موجود او پلور ما پلور کای پلور نه موجود دخد معنی کو اضافه سره معرفه او گرد پس کنه خلاف السبی والخلیل اعقب داش خلاف کو وجمهور النحات اپا داش سکو خلاف شای سچ خلیل دی جو بیر حکومت شو خلیل سبیس به کچ دای بچر مشر مشر ذکر کستی غون تا ذرات نو کړي خلاف خلیل خاص سبیل نه کړي خلیل کړي او چا کړي جمهور کړي جمهور نو خاطر کړي به سبیس صاحب دی ملي خاص کو وای نه مخصص سبیس به عدل خلاف لانه العمده فيما بينهم دلی پش مشر و عمده او بشي پش کرا یا دی وجنا المقصود بیان الخلاف مش مقصود صرف بيان ده خلاف لا تعين المخالفين تعين المخالفين لك خالد درا وشاي جبت كساش كسا اشتا بخبر بالقران تعين المخالفين لك انه مذهب السبي ودي خالد الجمهور انه هذا شيء مثل هذا تركيب مضاف حقيقه باعتبار المعنى من حيث المعنى بالكل ده عين مضاف تاي او ده لو مش زائد ده اقام اللام ايه زائد دوره ده لام ده بالمضاف مضاف ليه ده تجربه شوي ده اقام معنى رودل ده اللام بين مضاف للتاكيد تاكيدا للام المقدر علام مقدر سر يدي برمدا سر ورده هو حكم المصنف بفساد اللي ما عرفته هو مصنف حكم كنا دا عين مضاف ذكر ده لفساد المعنى تب معنى فساد دي بدري طريقه سرا يبقى طريقه دا مش كنا في استقلال كي دي ابو دي غلام هو دا استقلال ما في شتا محتاج خبرته او بلا دا مش كنا معلوم بلور نفي نكي دي معلوم غلام مش ده جنس نفي كي او كاتي دي عين مضاف كي بيان في دي معلوم ابر له هي دي معلوم غلام غير الله بيش كنا في قاروكشن استيسا لشكي ورولي و شوف خدي داس بقول ده كده غتم جرزوراني ولتشنگ كذا بيرسل و يخذف اسم راجبيه بريرتا و يخذف اسم لاخذ فن كثيره او اسم ده لاخذ كثيرا مخذف في جو اسم ده لاخذ تعال له خذف كثير اسم ده لاخذ يخذف خصفا كثيرا في مثل لا عليك لك لا عليك بدات من التركيب شيء لا عليك الا باس عليك ده لا عليك ده كده الا باس اسم يصدى خذف خذفت ولا يخذف الا مع وجود الخبر خبرت خبر وخذف فيه ده سنه دي اذا اخفت كلام مش كلام بني الخاتم كده خبر بين اسم نا خبر وي ده ورده خذف كده وقولهم لا كزيد لا كزيد داغه چې څنګه دو و چې دا شخو بیا نتونه مش پښتنه کې دا کاپ څه دی دا اسمی ګرځوي کاپ خرفي ګرځوي خرفي جرا ګرځوي کدا کازي دین چې کاپ خرفي خرفي ګرځوي ها بیا اسم خزف دی او کدا کاپ مسلوب مدد بیا اسم د خبرې څه دی خزف دی ان جعلنا الكافة کدا کاف مش ګرځوي اسم جاء ان يكون كازي دین اسم والخبر محذوف الا مثله موجود ها فوجد ان يكون خبر الى احد مثل زيد واشوا ددبه ترکیبنه بجای شو لا کازید شته ترکیبنه مو خبر چ کاف سو کردا به اسمی چ کاف اسمی که پمراده مسرو سره کی نو کاف مسرو شو نو پمراده مسرو سره شو نو مسرو زید شو نو دا کای سم کردا خبر به خبر کی او کدا خبر کردا اسم چ کی او کدا کاف سو کردا خرفی و کدا جرا و کردا می دا خبر ده و اسم سری خبر وای جان نو خبر فل اسم مخذوف الى احد کزید خبر الله Okay. Huh? Look at this table.